Kahvaltıdan sonra kalkıp hükümet konağına gittim ve ilçe kaymakamı ile orada görev yapan bir kısım görevlilerle tanıştım. Yeni görevime resmen başlamam için gerekli yazışmaları da tamamladıktan sonra, artık bu andan itibaren görev yapacağım ve aynı zamanda bir süre ikametgahım olacak ilçe hizmet binasına geldim. Bina girişinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenevi personeli toplu halde beni karşılamak için bekliyorlarmış, kendimi tanıtıp hepsiyle tek tek tokalaştıktan sonra hep birlikte içeri girdik. Çalışma odama geçip yerime oturdum ve beni karşılayan kurum personelini de içeri davet ettim. Kısaca tanıştık, birlikte çay içtik. Daha sonra kendileriyle ayrıca toplantı yapacağımı belirtmem üzerine müsaade isteyip hepsi görevlerinin başına döndüler.